أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أصلي وسلم على أشرف الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا الأمور، تدبر لنا فإنا نحسن التدبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتح سيدي الرم تفسير من سورة البقرة نكر آيات في قرم الله سبحانه وتعالى ترتيوا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. นั่นคือคัมภีร์หรือนี่คือคัมภีร์ที่ไม่มีข้อสงสัยไม่มีข้อครหาในคัมภีร์นี้ข้อครหาทุกข้อนะครับแม้กระทั่งข้อสงสัยที่วิพากษ์วิจารณ์กันในยุคปัจจุบันนี้ถึงประเด็นต่างๆซึ่งเมื่อถึงวาระหรือถึงช่วงที่จะมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องราวอัลกุรอานโดยจะมีพวกนักวิเคราะห์นักเขียนนักปรัชญาที่จะชอบต่อต้านอัลกุรอานนั้นเราก็จะนำมาพูดนะครับตามที่เราได้ ได้อธิบายไว้ว่าเรื่องการสงสัยต่ออัลกุรอานนั้นเป็นสิ่งที่เกิดจากการที่เราไม่มีความศรัทธาอย่างสมบูรณ์ต่อพระผู้เป็นเจ้าเรื่องศรัทธาในอัลกุรอานนั้นเป็นประเด็นที่สืบมาจากการที่ต้องศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าเมื่อศรัทธาว่ามีพระเจ้ามีอัลลอฮ์การที่ศรัทธาว่ามีคำเพียงกุรอานนั้นจะเป็นเรื่องย่อยเป็นเรื่องเล็กฉะนั้นคนที่จะมีข้อสงสัยต่ออัลกุรอานนั้นเราบอกว่าเอาตั้งหลักก่อนหรือตั้งประเด็นหลักเกี่ยวกับเรื่องอัลกุรอานว่ายอมรับว่ามีพระเจ้าหรือไม่แต่หากว่าประเด็นนี้มันยังไม่เคลียร์ก็ต้องพูดประเด็นนี้ก่อนพูดกับคนที่ยังไม่เชื่อมีพระเจ้านี่นะนั่งต่อต้านโจมตีอัลกุรอานไม่มีชิ้นดีแล้วก็ไปถามว่าแล้วเชื่อมีพระเจ้าก็ไม่เชื่อเชื่อมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะการที่จะพาว่ามีคำพีนั้นเป็นประเด็นที่มาจากการที่เราต้องศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเราบอกว่าฮิดายะห์ของอัลกุรอานนั้นทางนำของอัลกุรอานมันก็เป็นทางนำสำหรับมุตตะกีนที่อัลลอฮ์บอกฮุดันลิลมุตตะกีฮุดาไม่ใช่อัลฮุดานะถูกต้องฮุดันลิลมุตตะกีเป็นฮิดายะห์เป็นทางนำเป็นทางอันเที่ยงธรรมสำหรับมุตตะกีนสำหรับผู้ที่มียำเกรงมีความยำเกรงมีตักวาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายถึงว่าคนที่ไม่มีตักวาก็คงไม่รับทางนำจากอัลกุรอานอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าจะชัดเจนเป็นสิ่งน้ำแข็งเครียบเครียบเครียบทำสบายอ สร็จแล้วแม่เสร็จแล้วก็บอกด้วยนะมันเป็นนิสัยอะนะต้องขอมาอัพท่าเป็นนิสัยสมาธิมันดึงยากอะนะกว่าจะในต้นสุรัตน์อัลบาคาร่านี่นะครับเนี่ยในรูปบอกในเรียกว่าในช่วงแรกเนี่ยเราเคยบอกว่าอัลกุรอานเนี่ยแบ่งเป็นยุสเป็นยุสเป็นยุสสามสิบยุสใช่ไหมแต่ละยุสเนี่ยจะมีแปดรูปรูปบอกเนี่ยหมายถึงว่าหนึ่งในสี่นี่หมายถึงว่าหนึ่งในสี่ของฮิซทุกยุสเนี่ยมีสองฮิซนะและฮิซแรกเนี่ยฮิซแรกที่จะมีสี่รูปเนี่ยรูปแรกเนี่ยในช่วงแรกทุกรูปจะมีดอกเขาเรียกว่าดอกหนึ่งอ่านเป็นดอกหนึ่งในช่วงแรกที่เราขอรูปแรกเนี่ยจะมีการพูดถึงมนุษย์เกี่ยวกับความศรัทธาจะมีสามประเภทประเภทผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ประเภทผู้ปฏิเสธเนรคุณและประเภทที่เป็นมุนาฟิกที่ไม่มีความชัดเจนสามประเภทนี้จะมีระบุนะในช่วงแรกนี้จะมีระบุถึงพวกมุมินีผู้ศรัทธาลักษณะแรกหรือคุณลักษณะแรกของศรัทธานั้นคือมุตตะกีนฮุดันลิลมุตตะกีนประเภทที่มีอยู่ในสังคมที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นั้นจะมีหลายลักษณะนะจะมีระบุดังต่อไปนี้คุณลักษณะแรกของเขาเนี่ยมุตตะกีนหนึ่งก็คือมีตักวาอันนี้นับจะได้รู้ว่าต่อไปเนี่ยพวกกาฟิรีนเนี่ยเขาจะมีลักษณะอะไรและต่อไปพวกมุนาฟิกีนเนี่ยจะมีลักษณะที่อัลกุรอานสอนไว้อยู่อย่างสม่ำเสมอซึ่งลักษณะของพวกมุมินกับพวกกาฟิรีนเนี่ยเพื่อจะได้ให้พวกเราเนี่ยกลับมาตรวจสอบว่าเราอยู่ในพวกไหนนะพอแต่ละจำพวกเนี่ยเราก็จะบอกพวกนี้อยู่ที่ไหนสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะรอดหรือไม่รอดทุกคนก็อยากจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยจะประสบความสำเร็จหรือไม่อยากจะประสบความสำเร็จก็ไปศึกษาดูลักษณะของผู้ประสบความสำเร็จนั้นคืออะไรอันนี้เป็นต้นนะครับในกุรอานเนี่ยอันนี้อัลกุรอานก็บอกว่ากุรอานนี้ก็จะมีเรื่องนี้แหละมีเรื่องชาวสวรรค์กับชาวนรกลักษณะของชาวสวรรค์ในดุนยาเนี่ยคืออะไรลักษณะของชาวนรกในดุนยาเนี่ยคืออะไรจะได้รู้ว่าชาวสวรรค์ในดุนยานี่ต้องทำอะไรและชาวนรกในดุนยานี่เขาทำอะไรกันจะได้เลี่ยงหรือลักษณะของชาวสวรรค์ในอาคิเราะห์จะได้เราคิดถึงมีความปรารถนามีความอยากที่จะเป็นชาวสวรรค์หรือชาวนรกลักษณะชาวนรกในนรกในอาคิเราะห์เนี่ยจะได้เราหวาดกลัวและพยายามหลีกเลี่ยงจากพวกนรกนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันอยู่ในทำนองเดียวกันว่าผู้ศรัทธานั้นจะมีลักษณะหนึ่งมุตตะกีแสดงถึงความสำคัญของตักวาเราบอกว่าตักวาเนี่ยรากศัพท์ของตักวามุตตะกีนี่นะเป็นพหูพจน์ของมุตตะกีมุตตะกีหนึ่งเอกพจน์ถ้าพหูพจน์เนี่ยมุตตะกีและมุตตะกีเนี่ยแต่มุตตะกีเนี่ยเป็นประธานไปว่าผู้กระทำมุตตะกีผู้มีตักวาหมดตะกี้ด้วยผู้มีตักวาผู้มีตักวานั้นหมายถึงว่าผู้มีพฤติกรรมแห่งความยำเกรงต่อ Allah เพราะถ้าหากไม่มีพฤติกรรมที่จะบ่งชี้ถึงตักวานั้นไม่เรียกว่าหมดตะกี้นะไม่เรียกว่าหมดตะกี้บางคนอาจจะมีตักวาแต่ไม่ใช่ผู้ยำเกรงอาจจะมีบ้างนะแต่นี่เราพูดถึงใครพวกมุตตะกีนแล้วทำไมถึงระบุลักษณะแรกของพวกมุมินีเนี่ยว่ามีตักวาในคุรานเนี่ยถ้าจะไปดูรากศัพท์ของตักวามุตตะกีนมุตตะกีนอัตตักวารากศัพท์ของตักวาทั้งสิ้นนี่นะมีระบุมากมายทั้งสิบเป็นร้อยในสองทำนองนั้นมีอยู่ในคุรานในทำนองสรรเสริญยกย่องพวกที่มีตักวาอันนี้มากมายในจำนวนหนึ่งซึ่งสำคัญมากความสำเร็จของผู้ที่มีตักวาก็คือจะเป็นชาวสวรรค์อันนี้มีมากมายในอัลกุรอานสองจำนวนนี้ต จะบ่งชี้ถึงความสำคัญของเรื่องตักวาแต่เรื่องตักวานี่ถ้ามองถึงรากศัพท์เนี่ยตักวานี่มาจากอะไรครับคำว่าตักวานี่รากศัพท์นะจะบอกว่ามาจากวะกอรากศัพท์เนี่ยสุลาจีหมายถึงว่ากริยาของตักวานี่มาจากวะกอวะกอนี่ไปหมายถึงว่าป้องกันสำรวมตนเองหลีกเลี่ยงด้วยตนเองจากความหายนะจะเป็นอะไรที่มันอันตรายก็ตามอัลลอฮ์มาเขาบอกว่าจะเป็นความโปรดปรานของอัลลอฮ์เนี่ยผู้ที่หลีกเลี่ยงตนเองเนี่ยที่จะไม่ให้พระองค์ทรงโปรดปรานเราเนี่ยอันเนี้ยที่มีสักอย่างคนที่กลัวนรกและพยายามสำรวมตัวไม่ให้ตกอยู่กับลักษณะหรือพฤติกรรมของชาวนรกเนี่ยคนนี้มีตักวาตักวาไปว่าอะไรไปว่าป้องกันตัวจากอันตรายป้องกันตัวจากอันตรายอันนั้นตักวาเนี่ยถ้าจะแปลด้วยพฤติกรรมของผู้ที่มีตักวานั้นก็หมายถึงว่าลักษณะการกระทำของคนเหล่านี้คนที่มีตักวาเนี่ยเป็นคนที่ป้องกันตัวจากอันตรายทุกชนิดคนที่ป้องกันสุขภาพของเขาจากสิ่งอันตรายเขาก็มีตักวาแต่ตักวาเหล่านี้เนี่ยก็จะทำให้เขาประสบความสำเร็จในส่วนนี้คนที่รักษาสุขภาพเนี่ยนี่ก็มีตักวาในเรื่องสุขภาพนะแต่จะสำเร็จในอาคราไม่เกี่ยวคนละเรื่องที่เกี่ยวกับตักวาเกี่ยวกับอาคราเนี่ยก็คือตักวาการที่ป้องกันจากการที่ไม่ให้อัลเลาะห์นั้นทรงกริ้วเราการที่ป้องกันโดยไม่ให้เราเนี่ยเป็นชาวนรกไม่ตกนรกนั่นคือตักวาที่เรียกว่าเป็นเป้าหมายในอัลกุรอานนะครับคุณลักษณะที่จะมาที่หลังของผู้ศรัทธานั้นที่สองอัลลอฮีนายุมินูนบิลกอยบ์อายะห์ที่สามเนี่ยอัลเลาะห์บอกว่าอัลลอฮีนายุมินูนบิลกอยบ์อัลลอฮีนซึ่งเป็นผู้ที่ยุมินูนยุมินูนเป็นกริยาซุ่มมิ่งยังเดินกิริยาสำหรับคนเดียวเอกพจน์แต่ถ้าหากว่าจำมาไม่ถึงว่าของพจน์เนี่ยก็ต้องมีวาวยุมินูนซึ่งผู้ที่ศรัทธายุมินูนก็หมายถึงว่ามีอีมานสองแล้วนะหนึ่งมีตะวาสองมีอีมานยังไงมีรายละเอียดนั้นไม่ใช่อีมานทั่วไปไม่ใช่อีมานทั่วไปนะอัลลอฮีนายุมินูนบิลฆอยบผู้ที่มีการศรัทธาในเรื่องกอยบบ้านเราเรียกว่าเกบสักสอนไทยไม่มีเกณฑ์ก็เรียกว่าเกบก็มันก็ไม่มีก็ต้องเอากอไก่เราแล้วกลายเป็นเกบแต่ภาษาอาหรับเนี่ยกอยบนะغيب غيب ไปว่าอะไร غيب ไปว่าไม่อยู่มาจากรอบะรากศัพท์เนี่ยการียงมันเนี่ยรอบะว่าไปแล้วไม่อยู่แล้วหายไปไม่อยู่รอบะบาร์เราเรียกว่าอุ้มไปอันนี้รอบะไปแล้วไม่ถึงว่าไม่เห็นแล้วไม่อยู่แล้วเจอไม่ได้แล้วมันก็ในทำนองเดียวกันเนาะเฮ้ยนี่ไม่ถึงว่าไม่มีไม่อยู่ตรงไหนอ่ะไม่อยู่ต่อหน้าเราแต่มีอยู่อะมีอยู่นะฉะนั้นจะแปลว่าหายไปนี่ไม่ได้นะอะมีอยู่แต่ไม่อยู่ต่อหน้าเราสัมผัสไม่ได้มองไม่เห็นถ้าจับไม่ได้ไม่อยู่ตรงนี้ไม่อยู่ต่อหน้าเราเรียกว่าเฮ็ดอยู่ที่อื่นก็ได้นะแต่จะมีเขาเรียกว่าฆ่าฟูแลนุนมีใครหนึ่งฆ่าแบบนี้ฆ่าแบบนี้ว่าฮะอยู่ไปอยู่ที่อื่นแต่ตัวเราเนี่ยเห็นไม่ได้มองไม่ได้เขาไม่อยู่ต่อหน้าเราไม่อยู่กับเราเช่นเดียวกันอัลฮัยนี่หมายถึงว่าทุกสิ่งแต่ก็สิ่งทุกอย่างนะทุกอย่างที่เราไม่สามารถสัมผัสได้เรียกว่าไงนะแต่ตรงนี้ไม่ได้ระบุถึงสิ่งที่เรา ไม่มีผลในการศรัทธาต่อมันเช่นการที่เราศรัทธาว่าข้างหน้าบ้านหลังนี้มีมัสยิดใช่ไหมเราไม่เห็นมัสยิดใช่ไหมตรงนี้ไม่เห็นมัสยิดก็เป็นไรแต่ตรงนี้มันไม่มีผลในการที่เราจะศรัทธาหรือไม่ศรัทธาไม่มีผลจะมาเถียงกันในเรื่องนี้เนี่ยไม่มีผลแต่ที่มีผลทั้งสิ่งที่คุณอ่านพูดเนี่ยคืออะไรอ่ะคือสิ่งที่เป็นเรศสิ่งที่เป็นเร้นลับเนี่ยที่มองเห็นไม่ได้สัมผัสไม่ได้แล้วมีคนปฏิเสธนี่แหละคือประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่าศรัทธาในสิ่งที่ไม่มีความสำคัญนะโตเถียงกันในสิ่งที่มีความสำคัญแต่สิ่งที่มันมีความสำคัญความสำเร็จความหายนะมันจะขึ้นอยู่กับตรงนี้นะขึ้นอยู่กับตรงที่ว่าศรัทธาว่ามีอัลลอฮ์หรือไม่มีมีนบีหรือไม่มีมีมาลาอิกะห์หรือไม่มีมีวันปรโลกวันอาคิเราะห์หรือไม่มีมีสวรรค์หรือไม่มีนรกมีหรือไม่มีตรงนี้เนี่ยทำให้ศรัทธาเนี่ยหายนะที่น่าไม่สำเร็จและถ้าศรัทธาเนี่ยตรงกันข้ามสำเร็จฉะนั้นอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นจุดแข็งนะของศาสนาอิสลามและถือว่าเป็นเรื่องที่มุสลิมทุกคนต้องตระหนักให้ดีมากว่าอิสลามของเราขึ้นอยู่บนบรรทัดฐานแห่งอัลอีมานต่อสิ่งเร้นลับที่จำเป็นต้องศรัทธาศาสนาพุทธบอกว่าเรื่องศรัทธาในพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่ประเด็นสำคัญไม่ใช่ประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญให้พ้นจากความทุกข์เนี่ยก็เลยเป็นตรงกันข้ามเลยอย่างศาสนาพุทธเนี่ยจะศรัทธาว่ามีอัลลอฮ์หรือไม่มีอัลลอฮ์เนี่ยแค่ไม่ส่งผลอะไรกับความทุกข์บอกว่าเป็นไปได้ยังไงคนที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์ในดุนยานี่นะแน่นอนไม่สำเร็จทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ตรงนี้ถึงเรียกว่าอีมานเรียกว่าศรัทธาไปดูที่ในฝ่ายตรงกันข้ามกับอิสลามเนี่ยศาสนาอื่นๆเช่นศาสนาคริสต์ศาสนายิวศาสนาพุทธเราต้องการพูดในสิ่งที่เป็นสิ่งแวดล้อมนะเพราะบางเรื่องนี่อาจจะไม่มีผลกระทบกับชีวิตของเราจะไม่พูดเรื่องศาสนาอื่นคงไม่มีอยู่หรืออาจจะไม่ปรากฏซึ่งใครที่จะมาโต้เถียงกับเราเรื่องศาสนายิวนะนอกจากคนที่อยู่ถนนข้าวสารคงต้องศึกษาหน่อยเรื่องศาสนายิวเอาที่ศาสนาพุทธนะศาสนาพุทธเรื่องที่มาเรื่องคำว่าศรัทธาเนี่ยศรัทธาในเรื่องอะไรต้นจุดศรัทธาของเขาส่วนมากนะมันขึ้นอยู่ที่ศรัทธาในความสามารถของตัวมนุษย์นั่นเองแต่สิ่งอื่นๆที่เป็นความจริงที่เป็นสัจธรรมเนี่ยอันนี้ไม่มีการพูดเราเนี่ยมาอยู่ในโลกนี้เนี่ยได้ยังไงใครเป็นผู้ทรงสร้างเราเรามาอยู่ตรงนี้ทำไมเป้าหมายในชีวิตของเรานี่คืออะไรเราจะไปไหนตายแล้วจะไปไหนตรงนี้เนี่ยไม่ต้องศรัทธาหรือเป็นประเด็นศรัทธาที่ไม่มีความสำคัญนี่ก็คือข้อแตกแยกที่มันอันตรายมากระหว่างศาสนาอิสลามกับศาสนาอื่นและมันจะส่งผลที่มันกว้างขวางมากในชีวิตของแต่ละคนที่มีข้อแตกต่างในเรื่องศรัทธาตรงนี้ถ้าเราจะเห็นว่าคนที่จะศรัทธาในเรื่องสิ่งได้รับเนี่ยจะมีผลกระทบในชีวิตของเขาในขณะคนที่จะได้ว่ามีสวรรค์คิดดูสิถ้ามาขันนิ่งขยันในชีวิตของเขาจะได้เข้าสวรรค์กลัวนรกตะกวานรกเนี่ยกลัวนรกคนที่จะยำเกรงอัลลอฮ์มีเพราะกลัวไม่อยากจะเข้านรกผลกับตรงนี้เนี่ยต่อชีวิตของเขาจะเป็นอย่างไรศรัทธาในวันปรโลกในวันเตรียมไหมหรือจะพูดเป็นพิเศษนะศรัทธาในกอบาและกอดักศรัทธาในกฎสภาวะที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดไว้นะศรัทธาในพระเดชานุภาพของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ที่จะทำให้ที่จะให้มนุษย์ได้สงบในสิ่งที่พระองค์ทรงกำหนดไม่ชี้ยอมรับในความผิดที่มันจะเกิดขึ้นและนี่คือข้อแตกต่างที่เราอาจจะพูดกันทีหลัง ยังไงก็ตามอัลลอฮีนะยูมินูนบิลฆอยบผู้ที่มีการศรัทธาในสิ่งลึกลับสิ่งลึกลับนี่ก็คือสิ่งสำคัญที่เราสัมผัสไม่ได้ถ้าเมื่อไม่ศรัทธาแล้วเนี่ยจะไม่สำเร็จเรื่องนี้เนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้ปล่อยนะให้เราเนี่ยไปศรัทธากันเองไปหาดูสิอะไรที่มันลึกลับเนี่ยแล้วไปศรัทธาเนี่ยไม่ได้ศาสนาอิสลามนี่นะมีคุณลักษณะสำคัญมากที่จะเป็นข้อแตกต่างระหว่างศาสนาอื่นเพราะเป็นศาสนาสุดท้ายในโลกนี้จึงต้องเป็นศาสนาที่มีรายละเอียดเป็นศาสนาที่มั่นคงเป็นศาสนาที่กว้างขวางและก็ไม่อนุญาตให้บุคคลนั้นมีความสามารถที่จะมีสิทธิ์บัญญัติหรือมีสิทธิ์นำเสนออะไรในบทบัญญัติไม่มีสิทธิ์เพราะฉะนั้นเรื่องอีหม่านเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่เราขึ้นอยู่ที่พระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งให้เราอีหม่านยังไงดังนั้นในหลักการศาสนาเนี่ยเรื่องอีหม่านต่อสิ่งลึกลับเขาบอกว่าไม่อนุญาตให้อีหม่านในสิ่งหนึ่งสิ่งใดนอกจากที่อัลลอฮ์สั่งให้อีหม่านนะหมายถึงว่าเราจะบอกว่าในสวรรค์เนี่ยมีแกงเผ็ดไหมเราจะไปแค่ไปขวบต้องศรัทธานะว่าสวรรค์น่ะมีแกงเผ็ดแต่ไม่อย่างนั้นเนี่ยไม่ศรัทธาในดิฉันเราแล้วนี่ไม่ได้ใช้ตรงนี้ไม่ได้ใช้แล้วจะศรัทธายังไงอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราระบุในกุรอานหรือที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรู้ในซุนนะห์ว่าเป็นเรื่องของอีหม่านนั้นเราจะศรัทธาถ้าเป็นเรื่องกว้างเราก็ศรัทธากว้างๆถ้าเป็นเรื่องละเอียดเราก็ต้องศรัทธาอย่างละเอียดเช่นอัลลอฮฺระบุในกุรอานว่าพระองค์ทรงประทับบนพระบัลลังก์อัลอัรชก็ในกุรอานมีแค่ระบุว่าอัลอัรชลักษณะของอัลอัรชยังไงมีในกุรอานไหมไม่มีแต่ในฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีระบุว่าอัลอัรชนั้นมีละหูกวาอิมกวาอิมหมายถึงว่ามีขาเหมือนขาเก้าอี้กวาอิมแต่ขานี่มันจะเป็นเหมือนขาบัลลังก์ที่เราเห็นนั่นไม่ใช่นะไม่ใช่มีขาเราก็จะทักตามนั้นแต่ไม่ต้องพูดว่ากี่ขาล่ะและใหญ่ขนาดไหนใหญ่โตขนาดนี่ไม่ต้องสิ่งเดียวเช่นอัลลอฮ์ระบุในคุรานว่าบรรดานบีและรอซูลมีมากมายจนกระทั่งระบุกว้างๆนะว่าอินมินอุมมะติอิลลัคละฟิฮานะซีรไม่มีประชาชาติใดเว้นแต่ต้องมีนบีมาอย่างพวกเขาเคยบอกแล้วใช่ไหมเมืองไทยเนี่ยแห่เลยแห่เลยต้องมีไม่รู้ประชาชาติทุกท้องถิ่นเนี่ยต้องมีนบีมาอย่างเขามีฮะดีษบันทึกโดยอิหม่ามอะห์มัดท่านนบีบอกว่าบรรดานบีรอซูลทั้งสิ้นนี่นะ300,000แสนกว่านบีและรอซูลบรรดารอซูลอย่างเนี่ยรอซูลที่มีศาสนาบัญญัติเฉพาะเนี่ย300 กว่าท่านนบีเนี่ยแสนกว่านะแสนกว่าท่านเนี่ยเรารู้ชื่อไหมไม่รู้รู้เขาไปที่ไหนไหมไม่รู้เขามาที่ไหนไปหาใครไม่รู้แต่เรารู้ว่ามีจำนวนมากแต่ที่เราดูในคุรานมีประมาณ25ท่านอันนี้ต้องศรัทธากว้างๆนี่ให้ศรัทธากว้างๆที่มีละเอียดไม่ให้ศรัทธาละเอียดบรรดามาลาอิกะห์อัลลอฮ์บอกว่ามีมาลาอิกะห์มากมายนะมี2ปีกมี4ปีกมี6ปีกมีแต่ชนิดมลายกาเนี่ยที่มีระบุนะจิบรออีลอิสราฟีลมีกาอีลมีริดวานมีมาลิกมี19ท่านที่เฝ้านรกมีที่มีระบุในกุรอานและซุนนะห์เนี่ยเราก็ต้องศรัทธาตามที่มีระบุอยู่ที่ไม่ระบุนี่นะอัลลอฮ์ไม่ได้ใช้ศรัทธาเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นสำคัญฉะนั้นในความมาตกเถียงเกี่ยวกับเรื่องอีหม่านว่าต้องศรัทธาตรงนี้เนี่ยบอกว่ามีไหมที่อัลลอฮ์ใช้ให้ศรัทธาถ้าไม่ใช่เรื่องที่ไม่ใช่ประเด็นเกี่ยวกับการศรัทธาเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่เราต้องศรัทธานะครับยิ่งกว่านั้น ถ้าเราเอาประเด็นหนึ่งประเด็นใดเนี่ยมาจับถาทั้งนั้นที่ไม่มีระบุในคุรานหรือสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ศรัทธานั้นก็แสดงว่าเรากำลังละเมิดหรือก็ว่ากำลังอุตริกำลังประดิษฐ์สิ่งที่มันไม่มีอยู่ในศาสนาและการของเราอันนี้เป็นเรื่องอันตรายมากนะครับบางคนวิพากษ์วิจารณ์ว่านักปรัชญาของประเทศนี้หรือประเทศโน้นที่อยู่ในประวัติคนนั้นน่ะเป็นนบีเช่นพุทธเจ้าเนี่ยน่าจะเป็นนบีแง่เลย สุดาคนหนึ่ง ไม่ที่เขาระบุเลยว่าเป็นนบีว่าเป็นนบีพูดอย่างนี้เนี่ยไม่ได้แต่ระบุว่าเป็นนบีเนี่ยพูดอย่างนี้เนี่ยไม่ได้เพราะเป็นนบีเนี่ยหมายถึงว่าต้องศรัทธาว่าเป็นนบีแต่ต้องวิจารณ์ว่าน่าจะเป็นนบีหรือมีเชื้อของความเป็นนบีหรืออะไรทำนองนี้นะแต่อย่าเด็ดขาดตรงนี้เนี่ยนี่วิเคราะห์ได้เพราะถ้าว่าระบุว่าเป็นนบีเนี่ยนี่ก็ต้องเข้าอยู่ในประเด็นต้องศรัทธาต่อบรรดานบีและรอซูลที่เป็นรุกุนอีมานพอมาถึงเรื่องรุกุนอีมานเราก็แยกไปแล้วมีเรื่องสำคัญที่เป็นเรื่องหลักของอีมานเนี่ยที่ต้องศรัทธาไม่ศรัทธาเนี่ยล้มเหลวถึงแม้ว่าจะถูกอภิบายแล้วก็เนี่ยก็ต้องล้มเพราะอะไรเพราะเป็นรุกุนนบีบอกว่ารุกุนหกรุกุนไม่ถ้าไม่ศรัทธาในรุกุนนี้ก็ใช้ไม่ได้ศรัทธาในอัลลอฮ์ตุมินะบิลลาฮิวะมะลาอิกะติฮิมะลาอิกะวะกุตุบิฮิบันดาคัมภีอะคัมภีนี่มีเท่าไหร่เยอะแยะแต่ที่มีระบุที่เราทราบถึงมีเตารออินจีลซะบูรมีกุรอานมีซุฮุฟอิบรอฮีมซุฮุฟมูซานี่ที่มีระบุในกุรอานก็ต้องศรัทธาตามนั้นเหนือกว่านั้นมันไม่มีระบุเราก็ไม่ควรไปเกี่ยวข้องหรือไม่ควรที่จะไปแค่ไปแกะไปดูมีหรือไม่มีเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้ใช้นะเป็นเรื่องโจ๊กนะแต่ก็เป็นอุทาหรณ์จะได้คนที่ศึกษาศาสนาเนี่ยรู้ข้อเท็จจริงชาวถ้ำอัลลอฮ์ระบุว่าระหว่างเท่าไหร่5, 6, 7, 8ประมาณนั้นแต่ที่แน่นอนมีสุนัขตัวนึงว่ากลบุมบาซิตุมดราอิบิลสุนัขเนี่ยก็จะเฝ้าอยู่หน้าครับถ้ามีใครมาถามว่าสุนัขเนี่ยตัวผู้หรือตัวเมียฮะหรือสีอะไรหรือยี่ห้ออะไรทำอะไรทำอะไรมีหางหรือไม่มีหางอันนี้ไม่ใช่ประเด็นนะครับเหมือนคนมาถามบอกว่าในฐานะลิมคนหนึ่งบอกว่าอิบลิสเนี่ยเคยนิก้าไหมเขาบอกว่าผมไม่ไปวะลีมาของเขาจึงไม่รู้ว่าเขานิก้าหรือเปล่าไม่เคยไปเรื่องที่เที่ยงเราเนี่ยอิบนุกะซีรอยู่ตรงนี้ในสุรัตอัลกาฟีนะเขาบอกว่าการที่จะมาถามว่าเป็นตัวเมียหรืออะไรนี้นะอัลลอฮ์ไม่ได้ระบุสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่ได้ระบุแสดงว่าการที่ไม่ระบุนั้นดีสำหรับเรานะเชื่อเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์บอกในกุรอานว่าพระองค์นั้นทรงปรีชาญาณฮะกีมพูดกล่าวในสิ่งที่เหมาะที่สุดเหมาะที่สุดทุกอักษรในกุรอานเนี่ยมีตำแหน่งมีความเหมาะสมของมันแต่หากว่าอัลลอฮ์ระบุสิ่งนี้เนี่ยสำคัญตรงนี้ข้อตรงนี้แต่ดับบุตรตรงนี้ว่ามันมีฮิกมะมันมีเคล็ดลับมหาศาลที่อัลลอฮ์ไม่ระบุนี่แสดงว่ามันไม่มีประโยชน์สำหรับเราก็ไม่ควรที่จะไปค้นหานะครับแสดงว่าเข้าใจแล้วนะส่วนรุกุนอิมานเนี่ยอิมานต่ออัลลอฮ์มาลาอิกะห์คัมภีร์และบรรดานบีและรอซูลบางที่ได้ระบุรายละเอียดนะแล้ววันปรโลกวันยอมอัคร์ยอมอัคร์นี่จะเริ่มตั้งแต่ไหนอะเวลาที่จะสิ้นชีวิตจากโลกนี้ก็คือเวลาแห่งความตายเพราะอะไรอะก็เป็นเหตุค คนที่มีชีวิตเนี่ยไม่รู้คนที่กำลังเสียชีวิตนี่นะเข้าแล้วสู่สภาวะหรือสถานะเป็นคนที่ไม่ใช่ชาวโลกนี้ไม่ใช่ชาวโลกดุนยาแล้วเพราะจะเห็นสิ่งที่เราไม่เห็นเช่นเห็นมลายกะมลายกะแห่งความเมตตาหรือมลายกะแห่งการทรมานหรือมลายกะที่จะมาอิดวิญญาณนี่เห็นเขาเห็นแต่เรานี่ไม่เห็นดังนั้นการที่เขาไปอยู่ในสภาวะนี้แสดงว่าเขาอยู่ในสิ่งลึกลับเราก็ต้องศรัทธาในตรงนี้หลังที่ตายเสร็จแล้วมีไปอยู่ในกูโบสิ่งนู่นในกูโบเนี่ยเช่นการที่มีการทรมานในอาลัมอัลบารุซักเนี่ยนี่เราก็ต้องศรัทธาเริ่มตั้งแต่ช่วงเนี่ยเด็กวันปรโลกแล้วเริ่มนะวันปรโลกจนถึงเข้าสวรรค์เข้านรกเนี่ยทั้งสิ้นเนี่ยเป็นวันปรโลกเริ่มแล้วอุลามะเขาบอกว่ามันแม้แต่สัพพะก็มาเตียมาตุใครที่ตายแล้วเนี่ยก็ถือว่าเตียมาของเขาเนี่ยเริ่มแล้วที่จริงเนี่ยก็ถือว่าเป็นการริเริ่มที่จะเข้าสู่สภาพของวันเสียมาและการศรัทธารุกุนที่บอกนี่คือการศรัทธาในกอฎอและกอดัรนะครับอันนี้เป็นรุกุนที่เราต้องศรัทธาหมายถึงว่าไม่ศรัทธาไม่ได้จะมีรายละเอียดที่มีระบุในอัสซุนนะห์เนี่ยอันนี้เราก็ต้องศรัทธาตามรายละเอียดที่มีอันนี้เป็นสองแล้วนะเป็นมุตตะกีนเป็นผู้เตรียมเพียงอัลลอฮ์สอนเป็นผู้ที่ศรัทธาในสิ่งลึกลับแล้วเราพูดรายละเอียดแต่ละลักษณะนะแต่ที่หลังจะพูดในสัพพ์ของพวกนี้มันจะมีผลดีอะไรในชีวิตของเขาลักษณะที่สามวายุตีมูนัสสลาวายุตีมูนัสสลาและพวกเขานั้นจะดำรงไว้ซึ่งการละหมาดพอมาถึงคำว่าอยู่ตีมูนัสในกุรอานมีระบุเป็นสิบนะลักษณะของมุสลิมเนี่ยอยู่ตีมูนัสละมากมายอยู่ตีมูนัสละมีมากมายในกุรอานสุนนะเช่นเดียวกันท่านนบีก็บอกว่ารุกุนของอิสลามนี่ฮะรุกุนที่สองนี่อิกามุสลาอิกามไม่ใช่กามาดนะอิกามุสลาก็มาจากรากศัพท์เดียวของอยู่ตีมูนะอยู่ตีมูนัสละนี่หมายถึงว่าถ้าจะแปลโดยรากศัพท์นี่มันตุ้งละเอียดหน่อยดำรงไว้ซึ่งการละหมาดนี่หมายถึงว่ารักษาไว้อย่างสม่ำเสมอแต่ยุกีมูเนี่ยมีความหมายที่ลึกซึ้งที่กว้างขวางมากกว่าแค่รักษานะมากกว่ามาจากไหนครับเขาบอกว่ายุกีมูนะมาจากอะกามะไม่ใช่อิกามะตุศอลาห์อิกามะตุศอลาห์นี่หมายอิกามะตะมาจากนี้เหมือนกันแต่อิกามะตุศอลาห์เนี่ยหมายถึงว่าประกาศให้รู้ให้ทราบว่าจะเริ่มละหมาดและเนื่องจากว่ามาจากรากศัพท์เดียวนะอุลามะบางท่านก็เลยเอาอายะห์บทนี้อายะห์บทเนี้ยมาตีความว่าการกะหมาดเนี่ยการกะหมาดเนี่ยเป็นวาญิบจนมีรายงานจากอุลามะบางท่านว่าถ้าไม่กะหมาดนี่ละหมาดใช่ไม่ได้ถ้าไม่กะหมาดนะใช่ไม่ได้แต่เป็นทัศนะที่อ่อนอุลามะที่ยึดในทัศนะนี้เขาก็มีหลักฐานของเขาอะนะแต่หลักฐานของเขาเนี่ยเป็นหลักฐานที่อ่อนในด้านการตีความนะเพราะมีหลักฐานอื่นๆที่ยืนยันว่าเรื่องอาซานเรื่องบังเนี่ยกับเรื่องกะหมาดเนี่ยไม่ใช่รุกุนที่เกี่ยวพันกับเรื่องละหมาดอาจจะบกพร่องเพราะอุลามะส่วนมากในจุมฮุรเนี่ยก็เป็นซุนนะชอบให้กระทำอาจารย์จะก่อนหน้านะชอบให้กระทำแต่คำว่ายุติมุนัสสลามจะมีความหมายที่ลึกซึ้งมากกว่าเพราะอะไรผู้ก็บอกว่ายุติมุนัสมาจากอะกามะแปลว่าอะไรอะกามะนี่นะอะก็และอัลิฟและมีมอะกามะสี่อักษรเดิมในภาษาอาหรับเนี่ยจะได้รู้รากศัพท์เนี่ยต้องมีสามอักษรเขาก็บอกว่าอะกามะนี่มันมาจากกามะกามะแปลว่าอะไรแปลว่ายืนกามะแปลว่ายืนแปลว่าคุ้มแปลว่ายืนตรงยืนนะไม่ยืนเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับตรงนี้ว่าอะกามะเขาบอกว่าเกี่ยวเพราะคำว่ายืนหรือเตียมหรือก้อมเนี่ยตรงยืนเนี่ยหรือยืนเนี่ยนะ มันมาจากลักษณะสมบูรณ์ของมนุษย์ตอนแสดงความสมบูรณ์ในอริยบทของเขาเมื่อไหร่จะถือว่าสมบูรณ์เมื่อไหร่จะถือว่าเป็นการแสดงถึงความสมบูรณ์ของมนุษย์ตอนยืนพอนั่งเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นอัมพฤกษ์หรือเป็นยังไงแต่พอนั่งนี่ไม่บางครั้งก็ไม่รู้ว่าตายหรือไม่ตายใช่ไหมแต่ถ้าก็ยืนตรงอย่างนี้มีรู้นะความสมบูรณ์มันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นการยืนเนี่ยจะเป็นลักษณะที่บ่งชี้ถึงเจตนารมณ์อันสมบูรณ์ของมนุษย์ตอนแสดงอริยบทของเขาไม่ถือโดยประเพณีเนี่ยถือว่าเป็นการแสดงเคารพต่อคนอื่นคือการยืนนะและเลยถือว่าเป็นอริยบทที่สำคัญในการละหมาดคือการยืนยิ่งถ้ายืนนานยาวอย่างนี้แสดงถึงมานะหรือความมุ่งมั่นในการที่จะเคารพสักดีต่อพระสุภานุเขาเอาความหมายตรงนี้เกี่ยวกับความสมบูรณ์ของการยืนนี่นะเรียกว่าเป็นอิสติอาระมาเป็นยืมความหมายตรงนี้เนี่ยมาใช้ในอะไรในการรักษาละหมาดให้สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเขาบอกว่ายูตีมูเนี่ยหมายถึงว่าไม่ใช่รักษาการละหมาดอย่างเดียวนะรักษาการละหมาดให้ปฏิบัติอย่างสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าไม่มีในกิริยาที่เกี่ยวกับเรื่องละหมาดเนี่ยในกุรอานนะไม่มีการที่เราบอกว่าอยู่อัดดูนะอัสสลาอาดะนี่หมายถึงว่าทำไม่มีนะให้ทำละหมาดนี่ไม่มีไม่ใช่ทำไมอ่ะเพราะทำละหมาดนี่ก็จะทำยังไงมึงก็เรียกว่าละหมาดอันนี้เราสั่งให้รักษาละหมาดอย่างสมบูรณ์หรือว่ารักษาการละหมาดในอัลกุรอานนั้นสุนนะจะเช่นนี้ในอัลกุรอานอยู่ตีมูนอัสสลาอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าผู้ศรัทธาและผู้ที่ทำละหมาดนั้นไม่ใช่พอทำละหมาดนี่นะก็ทำได้ทุกลักษณะจะได้กว่าทำแต่ยุติมุ่งเนี่ยต้องทำอย่างสมบูรณ์ทีนี้ต้องเข้ามาลึกๆหน่อยดูว่าเรื่องการที่จะละหมาดอย่างสมบูรณ์นี่มันก็มีหลายประเด็นที่ต้องพูดประเด็นแรกพูดถึงเรื่องละหมาดถ้าไม่ละหมาดล่ะทำไมละหมาดถือว่าเป็นมุสลิมไหมมีคนไม่ละหมาดถือว่าเป็นมุสลิมไหมอันนี้เป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์ที่อุลามามีความเห็นไม่เหมือนกันมากมายนะครับในวิชาฟิกฮ์ซึ่งจะมีหลักฐานที่จะพูดถึงเรื่องนี้มากมายแต่ต่างคนต่างที่มองถึงหลักฐานต่างโดยทั่วไปนี่ไม่มีใครปฏิเสธว่าการละหมาดนี่จะเพิ่มอีหม่านให้มากขึ้นไม่มีใครปฏิเสธว่าการที่ไม่ละหมาดนั้นเป็นข้อบกพร่องแต่ตรงที่ว่าการไม่ละหมาดเลยข้อบกพร่องเนี่ยจะกระทบอีหม่านจนเรียกได้ว่าไม่ใช่มุสลิมไหมมีทัศนะหนึ่งที่บอกว่าถ้าไม่ละหมาดเลยนะทิ้งละหมาดเลยเนี่ยไม่เอาละหมาดถือว่าไม่ใช่มุสลิมแล้วหมายถึงว่าเป็นคนปฏิเสธอัลลอฮ์ในทัศนะนี้เป็นทัศนะของอัลฮ์มัดเช่นเขาบอกว่าฉันจะทานเนี่ยมาเชื่อว่ามีอัลลอฮ์อัลฮ์มัดบอกว่าถึงแม้ว่าจะถือบวชถึงแม้ว่าทำฮัจญ์แต่ไม่ละหมาดอัลฮ์มัดบอกว่าไม่ใช่มุสลิมทำไมล่ะอย่าเราก็บอกว่าฉันไม่ได้พูดเองนบีพูดนบีบอกว่าอัลอาฮ์ดุลลาฮีเบย์นานาเบย์นานมุสลาห์อามันตระกะฮ์ฟะกัดกะฟร์สัญญาระหว่างเราสัญญาระหว่างเรากับพวกมุชริกีนคือศาลาห์คือการละหมาดฟะมันตระกะฮ์ใครที่ละทิ้งทิ้งละหมาดไปนี่นะฟะกัดกะฟร์โดยแน่นอนเป็นผู้กุฟรเป็นผู้เนรคุณปฏิเสธเป็นผู้ปฏิเสธทีนี้อุลามะก็เลยพูดกันอย่างนี้เอ้าเขาไม่ได้ปฏิเสธเขาไม่ได้ปฏิเสธ อะไรกันเขาไม่ได้ปฏิเสธเขายืนยันว่ามีอัลลอฮ์ยืนยันใช่ไหมว่ามีอัลลอฮ์ยืนยันว่ามีอัลลอฮ์แล้วทำไมไม่ละหมาดขี้เกียจไม่ปฏิเสธว่าละหมาดนี่ต้องละหมาดแต่ขี้เกียจอิหม่ามบอกว่านี่แหละคนนี้แหละเป็นกาเฟรทำไมล่ะท่านนบีบอกว่าฟักกะฟาร์นบีบอกว่าการกระทำแบบนี้เนี่ยเป็นการเนรคุณเป็นการปฏิเสธที่เป็นเดดไลน์เป็นเส้นแดงเลยถ้าเข้าใจได้นะมันหลายปัญหาหลายปัญหาที่จะเข้าใจได้ ปัญหาตรงที่ว่าเราเข้าใจว่าปฏิเสธนี่หมายถึงว่าไม่ยอมรับปฏิเสธในกูฟอร์นี่นะหมายถึงว่าไม่เชื่อว่ามีอัลลอฮ์อันนี้เราเข้าใจอย่างนี้แต่คำว่ากูฟอร์ในศาสนาเนี่ยปฏิเสธศาสนาเนี่ยในหลักการศาสนาเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแต่ว่าปฏิเสธหมายถึงว่าไม่ยอมรับบางคนเนี่ยยอมรับแต่ตกในพฤติกรรมที่เป็นการปฏิเสธเช่นอิบริลแอใครอิบลิสยอมรับในอุลจามะยอมรับรู้ว่ามีอัลลอฮ์จะปฏิเสธอะไรปฏิเสธคำสั่งถือว่าเป็นกาเฟตอัลลอฮ์ต้องบอกว่าเป็นกาเฟตนะตรงนี้ถ้าเราเข้าใจได้นะมันจะแก้ไขหลายปัญหาในชีวิตของเราโดยเฉพาะคนที่อยากจะเข้าใจศาสนาเองเลยไม่กลัวทางรอดของเขาเนี่ยคือความเข้าใจของเขาเขาจะทำอะไรนี่นะเขาจะเข้าใจศาสนาอย่างนี้เขาก็จะรอดอย่างนี้เนี่ยตามเข้าใจของเขาอย่างนี้นะครับเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ติดพาดนะเป็นเรื่องที่บิดเบือนเพราะเราจะเข้าใจอิสลามต้องเข้าใจตามศาสนาหมายถึงว่าเราเนี่ยต้องตามศาสนาไม่ใช่ศาสนาที่ต้องตามเราบางคนบอกว่าฉันไม่ละหมาดไม่ถือศีลอดไม่ทำฮัจญ์ไม่อะไรนี่นะแต่ฉันมีอะไรละมีอย่างนี้ถึงแม้ว่าจะเห็นฉันเข้าวัดหรือไปร่วมกิจกรรมของกาเฟตหรืออะไรอย่างนี้อันนี้ฉันไม่ถือว่าเป็นฉันไม่ถือว่าเป็นกาเฟตบางคนใช้ยังไงนะไม่น่าจะเป็นกูฟอนนะไม่น่าจะกาเฟตนะมันแรงไปเปล่าเออมันแรงไปเปล่าคือเรื่องนี้เนี่ยมันไม่มีสีเทาอะนะไม่มีสีเทาสิ่งที่เราจะถามบอกว่ากูฟอนมันก็ต้องเป็นกูฟอนคนที่ดูถูกนบีนะดูถูกนี่เป็นกาเฟตคนที่ประนามพฤติกรรมของท่านนบีประนามซุนนะห์ของท่านนบีอันนี้ไม่มีกลางนะก็เหมือนกับว่าไม่ยอมรับถ้าเหล่านี้เนี่ยศาสนาบอกว่าไม่ใช่อีมานถึงแม้ว่ายอมรับเพราะอะไรเพราะสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีพวกมุนาฟิกีนกลุ่มนึงก็ยอมรับในอัลลอฮ์ยอมรับในรอซูลเพียงแต่ว่าตอนไปทำจิฮาดกันนี่ไปทำจิฮาดกับนบีนะเดินทางกับนบีนะเสียสละกับนบีแต่เบื่อก็เลยเอาใครมานินทาเอานบีแล้วก็อาบะมานินทาไอ้พวกนี้พวกนบีแล้วก็อาบะมันขี้ขาดมันชอบกินอย่างเดียวพูดอย่างนี้นะอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานบอกว่าที่เขานินทาที่เขาประนามนบีและสหายเนี่ยเป็นการปฏิเสธทั้งอัลลอฮ์และองค์การของอัลลอฮ์พวกนี้ก็มาหาท่านนบีมาขอเรื่องนี้เราอธิบายอย่างนี้ที่สุดกับตะวันมาหาท่านนบีมาขอโทษท่านนบีแล้วจะเอาใจรู้ไม่ต้องขอโทษไม่ต้องขออภัยก็กระทำตรงพวกเจ้าเนี่ยปฏิเสธแล้วอย่างแน่นอนตกกุฟรแล้วตกกุฟรอย่างแน่นอนนี่นินทานบีนินทาสหายแค่นี้นะเมื่อคนที่มาบอกว่ากุรอานนี่บอกพร่องกุรอานนี่ใช้ไม่ได้ฮะกุรอานนี่ใช้ไม่ได้ที่จะไม่ได้มีเนี่ยในศาสนาไม่มีเป็นประเพณีเป็นแฟชั่นสมัยท่านนบีเหล่านี้เนี่ยอันตรายถ้าเขาไม่ทบทวนตัวเองมันก็คงช่วยไม่ได้เรื่องอีมานเนี่ยในหลักศาสนาเนี่ยต้องเข้าใจตามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีประเด็นสำคัญที่ต้องพูดตรงนี้เมื่อเปิดประเด็นของอีมานนะนะอีมานของเราเนี่ย ขาเรียกว่าจะมีราชจะมีราชและมีลำของอีหม่านนะลำต้นของอีหม่านและจะมีกิ่งเรียกว่าฟาร์ที่สำคัญเนี่ยคือราชและลำต้นของอีหม่านสำคัญถ้าไม่มีเนี่ยก็ไม่ใช่ต้นไม้ใช่ไหมแต่ถ้าไม่มีกิ่งเนี่ยคงงอกที่หลังก็ได้งอกที่หลังก็ได้ที่สำคัญเนี่ยก็คือราชเรียกว่าอัศลุลอีหม่านบาร์โรสจะใช้กันอัศลของอีหม่านเนี่ยอัศลุลอีหม่านอัศลุลอีหม่านคืออะไรสำคัญนะครับอัศลของอีหม่านเนี่ยคือการที่จะทำด้วยหัวใจการที่จะทำด้วยหัวใจและมีการยอมรับนอบน้อมในบทบัญญัติต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าอัศลุลอีหม่านถ้าตรงนี้มีเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นมุสลิมอันนี้ถือว่าเป็นมุสลิมถ้าจริงไม่มีนะก็ยังมีต้นยังมีรากยังมีต้นแต่ถ้าไปหมดเนี่ยทั้งต้นทั้งรากนี่นะกิ่งเนี่ยใช้ไม่ได้อยู่ไม่ได้แล้วละมาเขาบอกว่าคนที่มีหัวใจที่ยอมรับในอัลลอฮ์และมีความนอบน้อมต่ออัลลอฮ์ไม่ปฏิเสธไม่เยื่อยิงกับอัลลอฮ์เพียงแต่บกพร่องความผิดเยอะความดีไม่ทำเลยแต่หัวใจของเขาตรงเนี้ยนะถูกต้องแล้วนะตรงนี้เนี่ยอันตรายเหมือนกันหมายถึงว่าไม่พ้นจากการลงโทษนะต้องมีลงโทษแต่ไม่เหมือนการลงโทษของคนที่เนรคุณปฏิเสธอัลลอฮ์คนมีอัศลของอีหม่านนี่คือจุดสำคัญที่เราต้องอธิบายให้เคลียร์ที่นั่นนบีบอกว่ามันก้อยละลายละอิลลัลลอฮ์จะเสียคนที่มีลายละอิลลัลลอฮ์จะเข้าสวรรค์นี่ตรงเนี้ยหมายถึงว่ามีอัศลของอีหม่านยอมรับในรุ่นเจ้านอบน้อมในบทบัญญัติของพระองค์ไม่ปฏิเสธไม่เย่อหยิ่งแต่บกพร่องเท่าไหร่นี่นะอันนี้ก็ว่ากันตามนั้นบางคนก็อาจจะบกพร่องเลยหมายถึงว่าไม่มีอะไรเลยไม่ได้ทำความดีทั้งสิ้นคนเหล่านี้เนี่ยจะเข้านรกต้องลงโทษแต่สุดท้ายเนี่ยจะเข้าสวรรค์อัลลอฮ์ก็บอกมีคนจะถูกดึงมาจากนรกหะดีษขอโทษหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีบอกนะคนใดกว่าเป็นชาวนรกที่ถูกเรียกมาจากนรกเนี่ยลัมยะอ์มะลูค็อยรอนกัตนี่อยู่ในเรื่องมุสลิมจะมีชาวสวรรค์ที่จะไปขอชะฟาอะห์จากอัลลอฮ์บอกว่ามีเพื่อนฝูงของเราก็เคยอยู่กับเราเนี่ยมันก็เป็นญาติเป็นเพื่อนรู้จักกันเห็นหน้ากันแต่พวกนี้เนี่ยไม่เคยกระทำความดีเลยในสำนวนฮะดีษเลยบอกว่าลัมยะอ์มัลค็อยรอนกัตที่หลังนี้ชาวสวรรค์ไม่อยู่นานพอสมควรในสวรรค์ไม่อยู่นานเลยอยู่ดีๆกันนึกซะไอ้ฟัดไอ้ล็อกไอ้มัดเคยรู้จักกันเคยอยู่ด้วยกันนะนะถ้ามาเข้าอยู่ด้วยกันนะอยู่สวรรค์ด้วยกันเนี่ยมันจะมีความสุขอยู่ด้วยกันนะจะเป็นเพื่อนฝูงกันเป็นญาติกันพวกนี้จะไปหาอัลลอฮ์บอกว่าโอ้อัลลอฮ์ก็รู้เลยพวกนี้เนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยขอพระองค์ทรงช่วยเหลือเขาเถอะอัลลอฮ์ก็บอกว่าไปเอาสิคนที่ไม่เคยทำความดีเลยไปดึงมามีด้วยความเมตตาการุณาอัลลอฮ์นะไปดึงมานบีบอกว่าก็จะดึงอ่ะชาวเหล่านี้ชาวสวรรค์พวกนี้จะไปดึงจากชาวนรกบุคคลที่ไม่เคยกระทำความดีเลยนบีบอกว่าตอนนี้ตุฮิชูเป็นคำที่แค่ได้ยินก็เสียวแล้วนะตุฮิชูรู้สึกอะไรตุฮิชูเนี่ยแต่ว่าแค่เอ่ยนี่ก็รู้แล้วไม่จนเป็นอะไรนะไม่จนดำไปเลยตุ๊ฮิชูแบบว่าไม่มีไม่จนเละแล้วไม่มีชิ้นดีตุ๊ฮิชูถ้าจะถูกดึงจากนรกเนี่ยเข้าสวรรค์ไม่เคยกระทำความดีแสดงว่าคนที่มีอัศลของอิหม่านจะรอด อันนี้อุลามะเขาบอกว่าเขาไม่ใช่คำว่ารอดนะอุลามะนะเขาบอกว่าหัวฟีขอตริลมัชชีอะอยู่ในอันตรายแห่งพระประสงค์ของอัลลอฮ์เอาของอัลลอฮ์อันตรายนะอัลลอฮ์อาจจะให้อภัยเลยนะอาจจะก่อนที่จะเข้าเราต้องอาจจะให้อภัยและเข้าสวรรค์อาจจะหรืออาจจะไม่อภัยและต้องเข้านรกเนี่ยไปทำความสะอาดเพราะท่านอิบนุกัยยิมบอกว่าโลกเนี่ยมีสามโลกโลกแห่งความเลวโลกแห่งความดีและโลกปะปนระหว่างเลวกับดีดุนยาเนี่ยมีปนทั้งเลวทั้งดีสวรรค์เนี่ยมีแต่ดีนรกเนี่ยมีแต่เลวฉะนั้นคนที่มีความดีพอสมควรเข้มข้นแล้วนะเข้านรกไม่ได้เอาละมาเขาบอกว่าชั่งน้ำหนักแล้วเนี่ยความดีมากกว่าความเลวนะอันนี้เข้าสวรรค์เข้านรกไม่ได้เพราะดีมันข้นเนี่ยถ้าดีจะไปอยู่นรกได้ไงมีแต่เลวแต่ถ้าหากว่าเลวเนี่ยมันมากกว่าดีมีอันตรายอัลลอฮ์จะให้อภัยเข้าสวรรค์เลยหรืออาจจะต้องเข้านรกทำไมจะได้เลวเนี่ยนะปรับให้ดีเนี่ยมันข้นกว่าเลวจะได้เข้าสวรรค์ได้อีมานที่ท่านนบีบอกว่าทำให้เรารอดเนี่ยนะคืออีมานที่อยู่ในหัวใจและมีความนอบน้อมไม่มีการกระทำเนี่ยนะอันนี้ก็อยู่ในอันตรายแสดงว่าสิ่งนี้เราไม่อีมานของเราสมบูรณ์มีกิ่งมีใบไม้มีผลมีดอกคืออะไรคืออามัลต่างๆละหมาดสะอาดถือศีลอดทำความดีบริจาคเหล่านี้ต้องยิ่งใหญ่ทำอิมานของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นและสมบูรณ์นะครับการกระทำบางอย่างเนี่ยศาสนาของอิหม่ามบอกว่าถึงแม้ว่าทำความดีแต่เรื่องละหมาดนี่โดยเฉพาะอันนี้ศาสนาของอิหม่ามเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องละหมาดนี่ถ้าไม่ละหมาดนี่จะดีขนาดไหนมีนบีบอกว่าฟักกะฟัรโดยแน่นอนเนี่ยเป็นการเสพปฏิเสธแต่ศาสนาของจุมฮูรเนี่ยบอกว่าไม่เรื่องละหมาดนี้ก็ขึ้นอยู่กับอามัลทั้งหมดถ้าไม่ปฏิเสธถ้าน้อมในพระบัญชาของอัลลอฮ์แต่ไม่ยอมทำเพราะอะไรอ่ะขี้เกียจหรืออะไรเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าฝ่าฝืนแต่ไม่ถือว่าเป็นกาเฟรอันนี้จะเป็นเรื่องอีมานที่อุลามะได้ระบุไว้ซึ่งจะมีทัศนะที่บอกว่าทิ้งหมดเลยนี่นะมีทัศนะที่ผมบอกว่าถ้ามีอีมานเอาสั้นของอีมานแล้วและไม่มีการกระทำเนี่ยอันนี้อาจจะรอดแต่มีอุลามะบางท่านในบรรดาชนะบอกว่าถ้ามีละอิลาอิลลัลลอฮ์อย่างเดียวแล้วมีอามัลเลยเนี่ยท่านชนะบางท่านชนะบอกว่าคนเหล่านี้ไม่ใช่มุสลิมทำไมล่ะเขาบอกว่าเราต้องเข้าใจอีมานให้ถูกต้องอีมานที่มีศรัทธาด้วยหัวใจอย่างเดียวเนี่ยอันนี้ในอิสลามเนี่ยไม่เรียกว่าอีมานเหมือนกับว่าเราจะอีหม่านกล่าวคำอีหม่านด้วยลิ้นแต่ไม่ศรัทธาด้วยหัวใจใช้ได้ไหมไม่ได้อุลามะก็บอกบรรดาชนนี่เขามีมติเหมือนกันว่าอันนั้นอีหม่านเป็นคำกล่าวอีหม่านนี่เป็นคำกล่าวและเป็นอามัลเป็นการกระทำด้วยส่วนหนึ่งในขาดนี่ก็ถือว่าอีหม่านมันขาดตามนั้นคืออามัลนี่เป็นสิ่งที่สำคัญในพุทธศาสนานี่พุทธศาสนาที่บอกว่าอามัลนี่ถ้าไม่มีเลยนะก็ถือว่าไม่ใช่มุมินเลยทีนี้เราวิเคราะห์สถานภาพของมุสลิมในปัจจุบันนี้ก็จะเห็นว่ามีบางคนนี่นะดีละหมาดนี่นะไม่ละหมาดแต่ก็ดีนะเขาอาจจะละหมาดปิดละหมาดไอ้ดุลฟิตร์ไอ้ดุลอัฎฮาเนี่ยเพื่อเฉลิมฉลองครั้งหนึ่งเห็นปีละครั้งสองครั้งและมีบางคนเห็นสี่ปีครั้งเลือกตั้งสภาหรือเลือกตั้งอะไรก็ตามนะก็มาละพวกหาเสียงอันนี้ก็ละหมาด แต่เราพูดถึงคนที่รู้ว่าลักษณะเขานี่เป็นมุสลิมนะแต่สิ่งที่เกี่ยวกับอามัลฟอลเลนี่มักจะไม่สนใจเช่นละหมาดนี่จะไม่สนใจนี่แหละครับเป็นเรื่องที่ปัจจุบันนี้เนี่ยเราต้องมีวิสัยทัศน์ต่อการแก้ไขปัญหาตรงนี้ถ้าเกิดนักอัลลอฮ์ปัจจุบันนี้บางคนนะอย่างเชฟบินบาลเนี่ยบอกว่าคนที่ไม่ละหมาดเลยนี่ไม่ใช่มุสลิมจนเชนจะมินบอกว่าถ้าเคยแต่งงานกับใครนะก็อาซักอาซักนี่หมายถึงว่าต้องแยกเพราะอะไรเป็นการเป็นแต่งงานกับมุสลิมไม่ได้ตายแล้วอาซักและที่แต่งนี่นะแต่งนี่ก็ดีนะเอาหน้าลูกอะเขาวิจารณ์ตามนั้นแหละนะวิจารณ์อ้าวแล้วเขาจะตายอ่ะตายจะไม่ต้องอาบน้ำไม่ต้องละหมาดไม่ต้องฝังที่กูโบนแล้วจะยังไงจะไปฝังกับกูโบกาเต้นู่นไปฝังในวัดอันนี้ตามทัศนะที่เขาบอกว่าที่ไม่ละหมาดนี่นะเป็นกาเต้นแต่ที่เขาบอกว่าไม่ใช่กาเต้นนี่นะเขาก็บอกว่าอันนี้จบนะเขาบอกว่ายังเป็นมุสลิมถึงแม้ว่าฝ่าฝืนอิหม่ามก็อาจจะไม่ละหมาดให้คนซอนและคนดีเนี่ยอาจจะพวกนี้ที่ไม่ละหมาดจะไม่ละหมาดให้นี่เป็นเรื่องที่สังคมบกพร่องมากนะตรงข้ามเลยตรงกันข้ามเลยคนที่ละหมาดสะอาดดีงามสวยงามนี่นะมักจะถูกอะไรอ่ะถูกลืมโดยเฉพาะถ้าเป็นคนที่ไม่ค่อยมีฐานะแต่คนที่มีฐานะถึงแม้ว่าไม่ละหมาดเลยหรืออาจจะไม่มีศาสนาเลยก็ได้แต่เกิดเป็นแขกนะอุย่าตายานี่ฝังที่ไหนนี่ก็ฝังกับเนี่ยกับพวกแขกเนี่ยก็ต้องฝังกับพวกแขกเขาก็สั่งเสียไว้เนี่ยจะตายเมื่อไหร่นี่ไปเปียกไปเผาในวันนั้นเพราะฉันเป็นแขกก็ต้องไปฝังในชุดเราประมาณตอนตายเนี่ยกระเพื่อนฝูงภรรยาลูกหลานเขาเนี่ยมาอยู่มุสลิมเลยใช่ไหมแต่พ่อสั่งไว้บอกว่าไม่ให้เผาให้ไปฝังกับที่นี่เนื่องจากว่ามีฐานะนี่ก็ละหมาดมากมาเยอะแยะคนมาเยอะแยะเพราะมีฐานะทั้งนั้นสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่บกพร่องต่างหากเรื่องศาสนาเนี่ยต้องมีจุดยืนต้องมีปฏิกิริยากับเขาเป็นคนที่ไม่ละหมาดเลยคนที่เป็นมีคุณลักษณะมีลักษณะที่ไม่ดีเนี่ยอันนี้คนฟอลเลอร์หรือคนผู้รู้หรือผู้นำเนี่ยต้องมีปฏิกิริยากับพวกนี้แต่ปรากฏในบ้านเราเนี่ยมันทำไม่ได้เพราะแต่ทำเนี่ยเราไม่มีตำแหน่งถ้าทำเดี๋ยวก็ไม่เลือกกันประท้วงไม่ไว้วางใจนะอันนี้ก็ต้องปรับปรุงوَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ شَتَّنَنَا هُدَى لِلْمُتَّقِينَ เป็นผู้ยำเกรงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูและเป็นผู้ศรัทธาในสิ่งนั้นและเป็นผู้ที่ดำรงไว้ซึ่งการละหมาดเคลียร์แล้วนะเรื่องละหมาดเคลียร์แล้วเรื่องละหมาดเข้าในเรื่องละหมาดนี่นะทั้งฟัรดูทั้งซุนนะห์นะทั้งฟัรดูทั้งซุนนะห์เพราะฉะนั้นพี่ชายคนหนึ่งที่มาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและถามท่านนบีบอกว่าฉันเนี่ยต้องละหมาดกี่วักประตูเขาบอกว่าฮะต้องดูที่เรากี่เดือนเดียวต้องทำอะไรบ้างท่านนบีก็ต้องทำให้เขาก็บอกว่าฉันขอสัญญากับนบีเนี่ยฉันจะทำตามนั้นไม่ลดและไม่เกินไม่น้อยและไม่มากไม่ลดและไม่เกินนบีบอกว่าอับนะฮ์อินซะดะกะแต่พูดถ้าเขาทำจริงนี่นะแต่ก็ทำจริงเนี่ยเขาประสบความสำเร็จแน่นอนอุลามะฮ์เคยว่าด้วยอย่างนี้ถ้าละหมาดห้าเวลาอย่างเดียวไม่มีซุนนะห์เพราะเขาบอกว่าไม่เกินถือที่เราเดินละหมาดอย่างเดียวไม่เกินทำให้จริงเนี่ยไม่ถึงว่าเราคุณเนี่ยเป๊ะแต่ไม่เกินเลย นบีก็ถ้าทำจริงๆนี่นะเป็นความสำเร็จเพราะแล้วก็ใช่ถ้าเขาทำอย่างนี้เนี่ยไม่เกินมากกว่านี้แล้วไม่ลดไปไหมถึงว่าไม่บกพร่องไม่มีความผิดเลยความผิดอย่างนี้ไม่มีอย่างนี้เนี่ยน่าจะสำเร็จแต่อย่างคนที่ละหมาดและถือศีลอดและทำฮัจญ์แต่ความผิดเนี่ยมากมายเพราะอะไรพอที่เขาบอกว่าจะทำอย่างนี้ตามนี้ไม่ลดไม่อยู่ก็ทั้งสามจริงๆนี่นะประสบความสำเร็จมีใครรับรองไหมเนี่ยตอนขึ้นไปละหมาดที่มัสยิดเนี่ยละหมาดห้าวักตูเนี่ยทุกวันห้าแค่ห้าวักตูนะไม่ต้องละหมาดสุนนะนะแต่ทั้งห้าวักตูห้าฟัรดูนี่นะละหมาดสมบูรณ์ไม่ลดขึ้นไปละหมาดบุรีเนี่ยสี่ระกาศไม่นึกถึงภรรยาไม่นึกถึงสามีไม่นึกถึงบ้านนะแต่พอจะรู้ก้อนเนี่ยไม่รู้ว่าที่อ่านไปแล้วนี่มันอ่านอะไรไปอ่ะนะบางคนก็สับสนบางคนก็มีใครรับรองว่าจะละหมาดสมบูรณ์ได้ไหมไม่มีใครรับรองถ้าละหมาดเขาบอกว่าซุนนะห์เนี่ยมันจะได้อุดหนุนเนี่ยจะได้เสริมความบกพร่องที่มันจะเกิดขึ้นในฟัรดูฉะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฟะมัรรอกิบะอันซุนนะตีฟะไลซะมินนีใครที่ละเลยละทิ้งซุนนะห์ของฉันไม่ก็มาชีวะของฉันซุนนะห์ของท่านนบีทั้งหมดทั้งที่เป็นฟัรดูทั้งที่เป็นซุนนะห์ที่ชอบให้ทำทำไมล่ะอุลามะฮ์บอกว่าโดยหะดีษบทนี้เนี่ยถ้าเราละหมาดดูรีและไม่ละหมาดซุนนะห์เนี่ยไม่ถือว่าฮะรอมไม่ถือว่าฝ่าฝืนไม่ถือว่าความผิดวันเดียวสองวันอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งแต่ก็มีละหมาดบ้างแต่ถ้าเราตลอดชีวิตนี้ไม่ละหมาดเลยอุลามะบอกว่าผิดไม่ละหมาดซุนนะห์เลยคนนี้บอกว่าฉันเอาฟัรดูอย่างเดียวซุบฮานะฮูสองต่อสองดูดีก็สี่อัสลัฟก็สี่ละมัฆริบสามิชาสี่ไม่เกินก็เราก็อย่างนี้เนี่ยผิดตั้งใจที่จะทิ้งซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างนี้เนี่ยผิดแน่นอนเปรียบเสมือนไม่ให้ความสนใจไม่เอาใจใส่ในซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันอันตรายตรงไหนครับมันอันตรายตรงที่ว่าการยอมรับการอีหม่านในบทบัญญัติในคำสั่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันต้องอีหม่านอย่างสมบูรณ์แต่อีหม่านอย่างเลือกปฏิบัตินั่นเป็นข้อบกพร่องในอีหม่านเหมือนชาวยิวเลือกปฏิบัติอะไรที่อยากทำเพียงศรัทธาอะไรที่ไม่อยากทำเนี่ยก็ทิ้งไปไม่ต้องไปสนใจมันนั่นคือสิ่งที่อันตรายนะครับ1 2 4วะมิมมารซักนาฮุมยุนฟิกูนละบันดาผู้ที่บริจาคยุนฟิกูนบริจาคจากสิ่งที่เราได้ประทานเป็นริสกีให้แก่พวกเขามิมมาว่ามิมมาละมิมมาตรงนี้เนี่ยถ้าเราไปอ่านทุกคนมีกุรอานใช่ปะมีไหมอ่านนะใครที่มีกุรอานนะอ่านมิมมาเขียนยังไงมีมอันนี้มิมมาแต่ที่จริงเนี่ยเดิมมันต้องแกะมิมต้องมิมนูนและมาแต่มีดรอนี่มันก็เลยผสมกันและนูนเนี่ยมันก็ตกไปกลายเป็นมิมมามิมมามีมมีมอลิฟเลยกระเดื่องมันเนี่ยมิ้นมามิ้นเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าจากมิมมาจากสิ่งมาเนี่ยแปลว่าสิ่งอัลลอฮฺแปลว่าสิ่งรอซักนาฮฺจากสิ่งที่เราให้เป็นประเด็นที่เป็นริสกีแก่พวกเขาเนี่ยเป็นสรรพสิ่งเป็นทรัพย์สมบัติยุนฟิกูนเขาจะบริจาคนะแสดงว่าใจบุญของเขาของพวกฟิลผู้มีอีหม่านเนี่ยส่วนหนึ่งของริสกีเนี่ยเขาจะไปบริจาคอันนี้ก็เป็นการศรัทธาที่ใช้ได้แล้วแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าคนอยากจะบริจาคทรัพย์สมบัติทั้งหมดเลยเนี่ยก็ยิ่งดีเราบอกว่าจาดหมายถึงว่าส่วนหนึ่งจากริสกีเนี่ยเขาจะบริจาคเราไม่ได้บอกว่าและริสกีที่เราให้เด็กเขาเนี่ยเขาบริจาคแต่เรื่องบริจาคหมดเนี่ยอันนี้ก็เป็นไปได้ยิ่งดีเพราะอบูบักรก็เคยทำ บริจาคทรัพย์สินของเขาทั้งหมดเลยถวายให้อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى รักษาตัวนะฮุมอันนี้ต้องวิเคราะห์หน่อยคำว่ารักษาตัวนะฮุมเราจะใช้คำเหล่านี้เกี่ยวกับอะไรที่ตรงนี้อุลามะฮ์ว่ามารักษาตัวนะฮุมจุกุลมาจึงว่าบริจาคซะกาตเรื่องที่ที่เราเข้าใจกันเนี่ยปัจจัยยังชีพนะฉันมีริสกีดีแปลว่าอะไรส่วนมากแปลว่าอะไรริสกีฉันดี ได้เง ินรายได้เงินเดือนรายได้ริสกีฉันดีแต่ริสกีเนี่ยที่มีอยู่ในอัลกุรอานและสุนนะริสกีเนี่ยก็คือทุกสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กับเราทุกสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์จะเป็นวัตถุหรือจะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุก็ได้ความรู้จะเป็นริสกีรายได้เงินเนี่ยก็เป็นริสกีความสวยงามเนี่ยก็เป็นริสกีความสมบูรณ์เนี่ยก็เป็นริสกีทุกอย่างเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นริสกีความสะดวกบางอย่างนี่ก็เป็นริสกีที่อัลลอฮ์ให้กับเราฉะนั้นในส่วนที่อัลลอฮ์ให้เป็นริสกีเนี่ยเราก็ต้องเชื่อว่ามันมีส่วนนึงที่เราต้องบริจาคความรู้เนี่ยก็ต้องบริจาคมีซะกาตอุลามะก็ยังฮะที่เราเคยพูดอาทิตย์ที่แล้วนะทุกสิ่งนี่ก็ต้องมีซะกาตมันที่อัลลอฮ์ให้กับเราก็ต้องซะกาตความรู้นี่ก็ต้องซะกาต ร่างกายแข็งแรง ร่างกายแข็งแรงก็เป็นริสกีสุขภาพการอนามัยดีก็เป็นริสกีก็ต้องใช้บริจาคส่วนหนึ่งนะถวายให้อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ฉะนี้คุณละคุณนักศึกษาของบรรดาผู้ศรัทธานะครับบริสกีของเขาเนี่ยเขาจะบริจาควันละที่นายุมินูนบีมาอุนซิลอิเลกะหมดละสิบสองอายะนะหมดละวันละที่นายุมินูนบีมาอุนซิลอิเลกะมาอุนซิลมุนกับลิกะบิลอัครติมุนกิมวันละที่นายุมินูนและบรรดาผู้ที่ศรัทธาบิมาด้วยอุนซิลอิลัยกะด้วยสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้แก่เจ้าทรงประทานลงมาให้แก่เจ้าเขาจะศรัทธาในสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงประทานลงมาคืออัลกุรอานที่ประทานลงมาแก่ท่านนบีในคือกุรอานวะมาอุนซิลมินกับลิกะและสิ่งที่พระองค์ทรงประทานลงมาให้แก่ผู้ที่มาก่อนเจ้าก็คือบรรดานบีและรอซูลก่อนๆนั่นนะคำที่มาก่อนหน้านี้อันนี้เราก็จะนี่ก็ต้องศึกษาว่าบิลอาคิเราะฮุมยูกีนูนอันนี้พิเศษและในอาคิเราะห์ในวันปรโลกเขาจะศรัทธามั่นยูกีนูนมาจากอะไรนะยักกินคือได้ไหมยักกินยักกินยักกินนะก็มาจากยักกินนี่แหละยักกินหรือยูกิรุนเป็นกิริยานะยูกิรุนเขาจะมียากีนมีความศรัทธามั่นมีความเชื่อมั่นมีความตระหนักในวันปรโลกในวันอัสรอผ่านไปแล้วไม่ใช่ฮะผ่านไปแล้วไม่ใช่ศรัทธาในวันเกียร์มันนี่พูดแล้วไม่ใช่ฮะพูดไปแล้วอยู่ไหนอะใครจำได้ไหมเขาเยอะมากหลับไปหมดละอัลลอฮฺที่นายุมินูนบิลกอยด์นี่ไงเจ็บนี่ไงต้องมีคำว่ามีถ้าจะมาระบุอีกครั้งนึงอ่ะเพราะพิเศษสำคัญสำคัญทำไมเพราะตอนนั้นปัญหาพวกมุสลิมสมัยท่านนบีเนี่ยเรื่องศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยไม่ใช่ปัญหาใหญ่เพราะมุสลิมสมัยส่วนมากมีศรัทธาในอัลลอฮ์ไอ้สิ่งที่เขาคุ้มครั่งรับไม่ได้เลยเรื่องวันเกียร์มาโอ้เสียงท่านนบีเนี่ยเสียงท่านตายเลยอ่ะนบีมุฮัมมัดมันจะเชื่อได้ยังไงอ่ะฝังแล้วเนี่ยเป็นกระดูกแล้วเป็นทรายเป็นดินแล้วแล้วจะฟื้นคืนชีพได้ไงจะตื่นมาเป็นกันได้ไงทีนึงมันไม่กินกับปัญญาเรียนแล้วก็คือเรื่องนี้เนี่ยจึงต้องมีการเน้นให้มันพิเศษให้มียักษ์ติ่นว่าบิลอาคิเราะฮุมยูกีนูนจริงๆนะ จริงๆเรื่องการศรัทธาในวันปรโลกเนี่ยถ้าเรารักษาให้ดีเนี่ยให้มีจริงจริงเนี่ยมันจะแค่อะไรเยอะๆมากมายในชีวิตของเราศรัทธาในวันเตียมาให้จริงนะถ้าเราตรงนี้เนี่ยมันต้องพูดยากแต่ขอสรุปตรงที่ว่าอัลลอฮ์บอกว่าผู้ลาอิกชนเหล่านี้เนี่ยนี่นะถึงละคุณลักษณะชนเหล่านี้ที่ผ่านไปมาเนี่ยมีใครอะชนเหล่านี้ผู้ที่มีความเยี่ยมเตรมีตะกวาผู้ที่ศรัทธาในสิ่งนั้นละผู้ที่ดำรงไว้ซึ่งการละหมาดที่บริจาคจากริสกีที่อัลลอฮ์ให้แก่เขาผู้ที่ศรัทธาในบรรดาคำพีที่มาก่อนท่านนบีและตรงท่านนบีและผู้ที่มีอัคนีโนอาชิรันเนี่ยอุลัยกะชนเหล่านี้อาลาฮุดันอยู่ในแนวทางที่เป็นฮิดายะห์อัลลอฮ์ใช้คำว่าอาลาแปลว่าบนอูฮุดะฮุดะแปลว่าทางนั้นแล้วไม่ใช่ว่าอาลาบนไม่ใช่ว่าฟีแปลว่าในนะเขาบอกว่าอาลาเนี่ยบนเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกว่ามั่นคงเพราะคนที่อยู่บนสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยจะมั่นคงฮิดายะห์นี่มีอยู่ข้างบนมันนะตัวเขาเองเนี่ยอยู่บนฮิดายะห์หมายถึงว่ามั่นคงประคับประคองฮิดายะห์อย่างมั่นคงอุลัยกะอะลาฮุดัมมินร็อบบิชนเหล่านี้อยู่บนแนวทางฮิดายะห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามินร็อบบิฮิมจากพระผู้อภิบาลของพวกเขาว่าอุลัยกะและชนเหล่านี้แหละคือกลุ่มชนที่ประสบความสำเร็จมุฟลิฮูนอันนี้กลุ่มแรกคือกลุ่มผู้ศรัทธาต่อไปนี่ก็จะมีระบุ2กลุ่มก็คือกลุ่มที่กาเฟรเนรคุณและทีหลังกลุ่มพวกมุนาฟิกีนที่ลังเลไม่รู้จะไปไหนดีนะสับหลับบิดผิวนะอันนี้เราก็จะพูดต่อไปแต่ก่อนที่จะจบท้ายวันนี้ชี้แจงว่าการตัฟซีรอัลกุรอานนะครับก็อยากจะให้รักษาคงให้อยู่นะครับก็อาจจะเปลี่ยนวันนะจะขอเนี่ยเปลี่ยนวันเพราะผมต้องช่วงเร็วๆนี้เนี่ยจะเดินทางไปภาคใต้ไปอยู่ที่นู่นไปสอนที่นู่นก็ไม่อยากจะทิ้งสิ่งที่เราได้ทำไว้ที่นี่ก็จะพยายามที่จะกลับมาทุกสัปดาห์จะพยายามกำลังหาคนที่จะมีจิตศรัทธาลงทุนซื้อตั๋วเครื่องบินน่าจะมีนะกำลังเจรจากำลังอยู่น่าจะมีครบ4สัปดาห์อินชาอัลเลาะห์น่าจะได้ดังที่น่าจะได้ก็คงจะเป็นวันเสาร์หรือจะเป็นวันศุกร์กลางคืนนะผมจะพยายามมาวันเสาร์วันศุกร์มาวันศุกร์มาคุตุบะห์แล้วก็บรรยายคืนแล้ววันเสาร์เนี่ยจะมีบรรยายเช้าเย็นค่ำแล้วกลับจะพยายามนะอันนี้โครงการที่อยากจะทำไม่อยากจะเลิกสิ่งที่ได้ทำไว้เป็นหลายปีก็คงต้องขออนุญาตเปลี่ยนวันนะถ้าสะดวกอาจจะเป็นวันศุกร์ตอนกลางคืนแต่ยังไม่เปลี่ยนอันนี้เกริ่นไว้ก่อนนะทีหลังถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนจะเป็นยังไงจะแจ้งล่วงหน้าเป็นอันว่าวันพุธหน้าพุธที่จะมาเนี่ยพุธหน้าเนี่ยก็เหมือนเดิมถ้าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะแจ้งล่วงหน้าแล้วกันอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับมีคำถามไหม คือคนอย่างความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏอย่างนี้คนประเภท ความชั่วไม่มี ความดีไม่ปรากฏ มันเป็นไปไม่ได้เพราะความดีไม่มีเนี่ยจะเป็นชั่วแล้วชั่วดีไม่มีเนี่ยก็คิดดูสิดีนี่นะหมายถึงว่ามองหน้ามันไม่เคยยิ้มเลยไม่มีดีไงฮะไม่มีดีฮะยิ้มหน้าส่งยิ้มเนี่ยดีฮะถ้าไม่มีดีเนี่ยก็หมายถึงว่าแกไม่เคยยิ้มเลยดีมั้ยไม่ดีแต่พูดถึงว่าคนไม่อะไรนะ ความชั่วไม่มี ความชั่วไม่มี ไม่นับความชั่วเลย เ ออแต่ความดีก็ไม่นับความดีไม่ปรากฏ ถ้ามันเป็นไปไม่ได้ถ้าความดีไม่มีเนี่ยก็เป็นความชั่วแล้วนี่ตรง ชัด ในตัว อย่างที่เชฟบอกว่าไอ้ยังให้ไปละหมาดเนี่ยนะชายครับแต่เขาไม่เจอกันละหมาดแต่ศาสนาแล้วผมว่าเหมือน นุ่นบอกให้เขาหนีที่นู่นเลยหนีนะ มันเหมือนปฏิเสธอ่ะเดี๋ยวผมแค่ตอนนี้หยิบน้ำไม่กินหน่อยตอนนั่งเฉยๆอย่างเงี้ยไม่หยิบไม่อ่ะมันเหมือนปฏิเสธแล้วไงแต่เชฟบอกไม่ศาสนาบอกไม่ถือว่าปฏิเสธอย่างเงี้ยมัน ปฏิเสธนี่มันถ้ามองถึงเนื้อหาเนื้อหาการปฏิเสธนี่มันหลายระดับนะคือปฏิเสธนี่หมายถึงว่าเราสารมันคุ้นกับยูฮูดนี่หมายถึงว่าไม่เชื่อเลยปฏิเสธนี่ไม่เชื่อเลยอัลลอฮ์บอกว่าให้ละหมาดไม่เชื่อเหมือนไหมอัลลอฮ์บอกว่าให้ละหมาดเชื่อแต่ไม่ทำคนที่ไม่ทำนี่ก็หลายระดับนะเชื่อไหมว่าอัลลอฮ์สั่งเชื่อแล้วทำไมไม่ทำมันแต่ฉันดื้อกับอัลลอฮ์อันนี้ก็ปฏิเสธระดับหนึ่งนะอันนี้ก็พินาศเหมือนกันแต่ทีนี้ก็บอกว่าเอาเชื่อไหมเชื่อแล้วจะดื้อไหมไม่ดื้อกันเลยขี้เกียจ ผมว่าคนที่ไปละหมาดเนี่ยเขาเสมือนปฏิเสธ มันก็เหมือนนะแต่ไม่ใช่ปฏิเสธเหมือนใช ่คือเขาไม่บอกเพราะอย่างที่ผมยกตัวอย่างว่าหยิบน้ำมาลิหยิบน้ำไม่พอพี่แก้เลย คนที่ไม่ละหมาดนี่ปฏิเสธหรือเหมือนปฏิเสธ นั่งเฉยเงี้ยก็เหมือนปฏิเสธแหละ แต่ปฏิเสธหรือเปล่า คือเดี๋ยวปากมันพูดแต่พฤติกรรมมันบอก แต่ไม่ปฏิเสธเหมือนปฏิเสธก็แสดงว่าไม่ปฏิเสธ ก็หนึ่งพฤติกรรมมันบอกว่า คือถ้าเหมือนแสดงว่าไม่ปฏิเสธ คือพฤติกรรมมีภาษาไทยเรียกพฤติกรรมสอดเจตนา ก็นี่เนี่ยคนนี้นะไอ้พับเนี่ยเหมือนกับเป็นกับเป็นมั้ยไอ้ว่านี่เหมือนกับ พฤติกรรมเหมือนกับ เป็นกับเป็นมั้ยไม่เป็น ไม่มีแล้วไอ้เงื่อนกับเป็นที่รักจริงเงินมาจนเสียเพื่อนมาแล้ว จนปฏิเสธกันหมด อย่างนี้คืออะไรจากคือเราชวนมากันมาอย่างนี้แล้วแล้วไปว่าแล้วว่าทำตัวเหมือนพวกกาฟิลแม ่ โกง เขาไม่รัก เพื่อน อ ันนี้เป็นอย่างนี้ไม่เป็นเนี่ย เหมือนไม่เป็นไรเชื่อบอกเหมือนใช ่ ไหม ผมลืมพูดนะผมขอโทษผมลืมพูดนะวิสัยทัศน์ที่เราต้องมีตรงนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอีหม่านการชี้ว่าคนนี้เป็นยังไงเนี่ยอุลามาเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องคนที่ไม่มีอีหม่านตรงนี้คนที่เป็นกาเฟรตรงนี้อันนี้ในยักษ์ตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงบุคคล พูดถ ึ งพฤติกรรม เขาพูดถึงพฤติกรรมคนที่ไม่แต่ทัศนะของอิหม่ามอาหม่ามเนี่ยเขาบอกคนที่ไม่ละหมาดนี่เป็นกาเฟรแล้วจะรู้ยังไงว่าคนหนึ่งคนใดเนี่ยเป็นกาเฟรเนี่ยต่อเมื่อไม่ละหมาดในมัสยิดอามัดเขาบอกว่าทิ้งละหมาดนี่ในมัสยิดทิ้งละหมาดวันสองวันนี่ก็ไปชี้เลยว่าเป็นกาเฟรนี่ไม่ได้ทิ้งละหมาดแล้วต้องผู้ปกครองเนี่ยผู้นำในสังคมเนี่ยเรียกมาสอบถามฮะบอกว่าไม่ละหมาดทำไมปฏิเสธหรือยังไงทำไมละหมาดในโดนทหารชีวิตนะแต่ถ้าก็ตรงนี้เนี่ยโดนแล้วนี่นะแล้วเขายังดื้อดึงอย่างนี้เนี่ยนี่อิมามอะห์มัดบอกว่าเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นกาเฟรเขาถูกเตือนแล้วแต่ไม่ได้อยู่ดีๆเนี่ยคนเห็นก็ไม่เคยละหมาดเนี่ยคนนี้เป็นกาเฟรมันไอ้นี่มันไอ้นู่นอันนี้ไม่ได้กระบวนการในการกล่าวหาบุคคลเนี่ยนี่ชัดเจนในศาสนาการกล่าวหาว่าคนหนึ่งคนใดเป็นกาเฟรนี่นะหมายถึงว่าคนนั้นน่ะแต่งงานกับมุสลิมะไม่ได้ถ้าเขาไปเชือดไก่เนี่ยกินไก่เขาไม่ได้การเว้นเนี่ยการเว้นเชือดมันกินได้ไหมไม่ได้เข้ามาคิดก็ไม่หลายเรื่องที่มันเยอะทีนี้จะมาชี้ว่าคนนั้นน่ะเป็นการเว้นบุคคลนั้นน่ะชี้นะว่าตัวเนี่ยคนเนี่ยเป็นการเว้นเนี่ยต้องมีกระบวนการเนี่ยอุลามะเขาบอกว่าเป็นเหมือนศาลเนี่ยต้องเป็นศาลจะไม่ศาลฉันจริงๆนะแต่ต้องการกระบวนการไม่อยู่ดีเนี่ยคนนั้นเนี่ยเป็นกาเฟรและยืนยันสาบานนะว่าคนนั้นเนี่ยเป็นกาเฟรวัลลอฮี100%แต่พอไปถามบอกผ่านกระบวนการหรือเปล่าก็ ไม่เคยผ่านกระบวนการไม่รู้อินโนอินเอบางคนนี่ไม่รู้ว่าศาสนาเป็นอะไรนี่ไม่รู้เนี่ยเชคอิสลามมุฮัมมัดอิบนุอับดุลวาตีอยู่ที่ซาอุดีที่เขาต่อต้านเรื่องคนที่บูชากูโบคนที่ไปถวายไปเชื่อในกูโบเนี่ยเขาเคยบอกว่าเพราะเขาเคยถูกกล่าวหาว่าเขาเนี่ยกล่าวหาคนอื่นว่าเป็นกาเฟรคนที่ไปสู่อยู่ในกูโบคนที่ไปเชื่อในกูโบเนี่ยเป็นครั้งเขาบอกว่าฉันเนี่ยต่อคนที่ไปหลงหลิดในมีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยต่อเมื่อเขาไม่รู้ว่าเขาฉันไม่หุ่นกลมเขาว่าเป็นกาเฟรทั้งไม่มีการทำสิ่งที่เป็นกูโบเลยคนที่คิดรับอยู่ตรงนี้แล้วกูโบอยู่ตรงนี้แทนที่จะอยู่ตรงนี้มันไม่ใช่อยู่ในกูโบเนี่ยอันนี้พฤติกรรมเป็นกูโบแน่นอนแต่เขาไม่รู้เพราะอะไรอ่ะเพราะมีคนที่ไปหลอกเขาชาวคนที่มีความรู้เนี่ยไปหลอกเขาบอกว่าทำอย่างนี้เนี่ยเป็นบุญ ได้บุญมาก เขาคิดว่าอย่างนี้เนี่ยมันดีมันได้บุญใกล้ชิดจากอัลลอฮ์แล้วคนเหล่านี้เนี่ยจะไปว่าเขาได้ไงว่าเป็นกาเฟรไอ้ที่เขาทำเนี่ยเขาบอกว่านี่แหละอีหม่านแท้ๆฉะนั้นต้องไปชี้แจงบอกว่าไม่ใช่นะอัลลอฮ์ไม่ได้บอกอย่างนี้นะบีไม่ได้บอกอย่างนี้นะนบีบอกอ๋อฉันจะรู้แล้วว่าอัลลอฮ์บอกอย่างนี้เนี่ยแต่ฉันเชื่อครูของกูอย่างนี้เนี่ยกระดื้อกับอัลลอฮ์ด้วยกับประตูเลยอันนี้ช่วยไม่ได้ไอ้คนที่ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยอันนี้เราก็วิสัยทัศน์ของเราเนี่ยโดยเฉพาะในสังคมที่ไม่มีความรู้ไม่มีการเผยแพร่ศาสนาถึงแม้ว่าจะมีนะถึงแม้ว่าจะมีการเผยแพร่ศาสนาระหว่างผู้รู้แต่ผู้รู้เนี่ยทำงานในสิ่งที่ไร้สาระแทนที่จะอธิบายหลักอากีดะห์ให้ชาวบ้านก็ไปโต้เถียงไปทะเลาะกันเรื่องคิดเรื่องอะไรเล็กน้อยเนี่ยจนชาวบ้านไม่กลัวก็เดียวนี้เนี่ยอันตรายกว่าศาสนาพุทธอันตรายกว่าซึ่งตรงนี้มูผมก็ไม่เข้าใจว่ะมันที่ในสังคมนี่มันทำให้เราต้องทบทวนนะศาสนาของอิสลามเนี่ยจะตกต่ำด้วยพฤติกรรมของผู้รู้และสังคมเมื่อจะหลงผิดเนี่ยต้องชี้เลยผู้รับผิดชอบคนแรกเนี่ยก็คือผู้รู้แทนที่จะรู้ว่าอะไรที่เป็นอาคีดะอะไรที่เป็นหลักอีมานก็กลายมาศึกษาเรื่องที่มันไม่ใช่หลักอาคีดะไม่ใช่หลักอีมานกลายเป็นหลักอาคีดะหลักอีมานลงทุนเป็นแสนเพื่ออะไรเพื่อจะได้ชี้ว่าคนนั้นเนี่ยเป็นกอดียานีและต้องเชื่อคนนั้นเนี่ยเป็นกอดียานีถามว่าคนนั้นก็ในประเทศไทยเนี่ยมีกี่คนนะที่เป็นกอดียานีถามว่าไอ้กูฟุตอื่นๆที่มันชัดๆเนี่ยเคยพูดไหมกูฟุตที่มันชัดๆแล้วคนยังหลงยังไม่รู้อะไรเป็นอะไรเขาเคยพูดไหมนี่สิ่งที่เราต้องมีวิสัยทัศน์แต่นะประเทศบ้านเมืองของเราเนี่ยคนยังไม่เข้าใจศาสนานี่มีเยอะมาเรียกคนเนี่ยเขาศาสนาเนี่ยบอกก่อนอะไรที่เป็นพื้นฐานอะไรที่มันยิบเจ้าเนี่ยไม่บอกคนเพิ่งเข้าศาสนาใหม่นะยังไม่รู้อะไรบอกว่าอย่าฟังดนตรีอย่าฟังทั้งนั้นที่เขาเนี่ยละหมาดยังไม่ละหมาดพระยังไอ้นี่นะเชื่อเรื่องอาคีดะห์มันเกี่ยงก่อนอาคีดะห์มั่งคงแล้วเนี่ยรู้ว่ามีพระเจ้าแล้วเนี่ยบอกพระเจ้าสั่งเขาจะสงบแต่เรื่องอีหม่านตอนแล้วนี่ยังไม่ชัดถ้าเขาจะสงบยังไงเมื่อสั่งว่าอัลลอฮ์บอกประซูลบอกนี่เขายังไม่รับประซูลเลยตรงนี้เนี่ยก็ขอฝากไว้ให้เรามีความฉลาดและมีฮิกมะห์มีการวิเคราะห์สถานการณ์เนี่ยจะได้รู้อะไรที่มันเหมาะอะไรที่มันไม่เหมาะนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้อัสสลามุอะลัยกุม เรื่องจริงก่อนที่บ้านผมมีอยู่ลายนะเดือนรอมฎอนเนี่ยก็ผู้ใหญ่ละเขาไม่บวชแล้วก็มีเพื่อนเขาไปถามไปเตือนว่านี่เดือนบวชทำไมแกไม่บวชมาเขาบอกเขามาเชื่อมุสลิมเขาพูดได้เจ็ดวันเนี่ยเขาไปหลงตายพวกรักคนที่เขาคนเนี่ยเขาเลยบอกว่าไอ้คนนี้ฟังไม่ได้ไปยอมเขาไปบอกกับที่กบที่มาหน้าบอกคนนี้ฟังไม่ได้เขาบอกเขาไม่ได้มุสลิมอย่างเงี้ยเขาบอกว่าลูกเขาไม่พอใจมันเกิดมีปัญหาเสียงกันใหญ่เราเชื่อว่าอย่างเงี้ยมันเขาตกศาสนาที่พูดถ้าตกไหม มันต้องดูทำนองการพูดของเขาเนี่ย คนบางคนเนี่ยพูดประชด พูดแบบเรื่องใครจะบอกเรื่องกูจะไม่บอกอ่ะกูแม่เป็นมุสลิมเนี่ย บางคนพูดบางคนเนี่ยพูดประชดเช่นโอ้ยถ้ารัฐบาลชุดนี้จะผ่านเนี่ยฉันไม่ใช่มุสลิมเนี่ยในทำนองเนี่ยบางคนพูดว่าพูดประชดแต่พูดไม่รู้ไม่คำนึงในเป้าหมายในความลึกซึ้ง ไม่ได้ไอ้คนที่ฟังเขาถือว่าคนเนี้ย อุลามะก็เลยบอกว่าขึ้นอยู่ที่เจตนารมณ์ของเขาว่าเขาเนี่ยจริงหรือเปล่าเขายืนยันว่าเขาไม่ถ้าเขายืนยันที่แกมันจะมุสลิมเนี่ยก็แน่นอน ต ั วน ี้ ตายไปแล้วนะนี่คนตายก็ไปบอกเขาไม่เห็น ก็นี่จะพูดต่อทีนี้เราจะพูดยังไงจะรู้ยังไงว่าจิตใจของเขาเนี่ยเจตนาของเขาเนี่ยคืออะไรดูพฤติกรรมอื่นๆถ้ามันจะบ่งชี้บ่งชัดตัวเป็นกาเฟ่นี่ไหมอันนี้ก็ว่ากันตามนั้นแต่ทีนี้เรื่องนี้เนี่ยมันต้องมีหลักฐานชัดๆเลยไม่คุ้มเคือนถ้าไม่มีหลักฐานชัดอย่างเนี้ยไม่มีหลักฐานชัดไปห้ามเขาละหมาดไม่ได้แต่เราเนี่ยไม่ละหมาดได้และคนอื่นเนี่ยมาห้ามเรามาตำหนิเราไม่ได้เข้าใจไหมถ้าเรามีหลักฐานว่าคนหนึ่งคนใดเนี่ยศาสนาเขาเนี่ยแย่ฉันเคยได้ยินเขาพูดอย่างนี้ฉันเคยเห็นเขาทำอย่างนี้ บอกก็บอกแล้ว ใช่ไหมครับสมมุตินะฉันรู้ฉันรู้แต่มันไม่ชัดๆแต่ว่าเขามีเป็นการ์ดนี่ฉันบอกว่าฉันไม่ละหมาดจะละได้ครับไม่ละหมาดทำไมก็ฉันยังมีข้อขุ่นเคืองไม่ชัดเจนทีนี้จะไปห้ามคนอื่นนั้นไม่ละหมาดนี่ก็ไม่ห้ามไม่ได้เพราะส่วนเขานี่เขายังไม่ชัดเขายังถือในดั้งเดิมเขาเนี่ยเป็นมุสลิมยังไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนสถานะของเขา แม้แต่คำพูดก็ยังก็ถือว่ายังไม่ถือว่าเป็นยังปฏิเสธยังไม ่ก็บอกว่าคำพูดชัดๆนี่นะ ตอนนี้ยังแค่บอก มีคนหนึ่งที่ซาอุดีใกล้จะตายแล้วลูกเขาก็เอากุรอานมาอ่านเขาก็ถามกันก็รำบอกว่าเอาไปกุรอานนี่ฉันไม่ศรัทธาในกุรอานนี้ฉันกาเฟรต่อกุรอานนี้อันนี้ก็ไม่ นี่ก็ไม่ว่านี่ชัดเลยนี่ชัดเลย เขาเลยสับปะรดว่า เอาไปฝัง เตรียมพื้นที ่เอาไปฝังใต้ใต้กุโบ เตรียมพื้นที ่เอาไปฝังใต้ใต้กุโบไม่ให้รวม ก ัน นักคนที่เกียรติมัน ก็นี่คืออุลามะ เขา อุลามะเขาตั้งสมมติฐานไว้อุลามะเขาบอกว่าคนปฏิเสธนี่นะกาเฟรแต่คนที่เกียรติอุลามะบอกว่าไม่ใช่กาเฟรทีนี้จะรู้ยังไงอ่ะถ้าเขาบอกว่าฉันขี้เกียจนี่ก็โอเคนี่ก็ว่ากันตามนั้นว ่ ากันตามนั้นแต่นี่เราจะไม่ไปซักซ้อมทุกคนนี่บอกว่าที่เองไม่ละหมาดนี่เพราะอะไรปฏิเสธมันไม่เป็นตามไม่เป็นตามนั้นส่วนมากที่เกียรติถ้าตามก็ชนะนี่แต่ถ้าชนะอย่างอามันนี่บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ เก ีย รติที ่เป็นนะก็บอกว่าถ้าชนะอุลามะส่วนมากนี่บอกว่ามุสลิมเป็นมุสลิม ตอนนี้ไอ้ที่มันมีฮะดีษนั่นนี่บอกว่า เชียงขวาโคกไม่ดี ไอ้บอกกันสุดไอ้คำถามแรกที่วันเชียงใหม่เรื่องการรับธรรมะถ้าละหมาดเยอะอีกหนึ่งถ้าละหมาดไปดีอย่างอื่นเสียหมดเลยยิ่งไม่แปลว่าถ้าเขาไม่ละหมาดเลยมันก็เสียหมดเลยก็ไม่ได้จับจำไว้ไว้ก็แบบนี้